วันนี้เป็นวันเสาร์ที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2560เป็นวันหยุดครึ่งปีของธนาคารแสดงว่าปี2560นี้ได้ผ่านไปแล้วครึ่งปีเหลืออีกครึ่งปีก็จะหมดเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเคลื่อนไหวของเวลาที่ไม่มีวันหยุดเวลานี้จะเคลื่อนไปเรื่อยๆการเคลื่อนไปของเวลาก็เป็นการผ่านไปของชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเราก็จะมีเวลาเหลือน้อยลงไปตามลำดับเดี๋ยวชีวิตของเราก็ต้องมาวันสุดท้ายวันที่ร่างกายของเราจะหยุดทำงานกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราคอยถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เพราะการกระทำของเรามันจะบ่งชี้ถึงอนาคตของเราว่าเราจะไปที่ไหนกันการกระทำของเรานี่เป็นเหมือนกับการเดินทางเวลาเราเดินทางเราก็ต้องดูเส้นทางดูป้ายบอกทางว่าเรากำลังไปในทางที่เราต้องการจะไปหรือไม่ถ้าเราไม่คอยดูทางดูป้ายเดินทางไปเราก็อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกันพระพุทธเจ้าจึงบอกให้เราคอยดูป้ายบอกทางว่าเรากำลังเดินไปในทางที่เราต้องการจะไปหรือไม่ทางที่พวกเราต้องการจะไปก็คือความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆการที่เราจะไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เราก็ต้องไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราไปกันเป็นทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงไปและได้ทรงไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนปรารถนากันคือการสิ้นสุดของความทุกข์การได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีวันหมดการจะไปทางนี้ได้เราก็ต้องปฏิบัติหรือกระทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทําทานให้เรารักษาศีลให้เรานั่งสมาธิทําใจให้สงบและให้เราฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาข้อ นี้คือทางที่จะพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเราเลยต้องคอยถามตัวเราเองว่าเรากำลังไปในทางนี้หรือไม่ วันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังทำทานอยู่หรือเปล่ากำลังรักษาศีลอยู่หรือเปล่ากำลังนั่งสมาธิกันอยู่หรือเปล่ากำลังฟังเทศฟังธรรมกำลังพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราหรือเปล่านี่คืองานที่เราควรจะทำกันถ้าเราไม่ได้ทำเราจะได้ดึงใจเราให้กลับมาทำกันเสียถ้าเรากำลังหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแสดงว่าเรากำลังไปผิดทางเราต้องกลับรถหันรถกลับมาทางที่ถูกกลับมาทำบุญทำทานแทนที่จะไปเที่ยวเอาเงินไปเที่ยวกันเอาเงินไปซื้อของต่างๆตามความอยากเราก็เอาเงินมาทำทานกันแทนที่จะไปทำบาปเราก็มารักษาศีลกันแทนที่เราจะไปหาเงินหาทองหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็มานั่งสมาธิกันเพราะการนั่งสมาธิจะทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงการไปหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นการไปหาความทุกข์เพราะความสุขที่ได้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขไม่ถาวรเป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดไปเวลาความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่และการไปหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะทำให้ใจเราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่ได้มาเกิดเราก็จะไม่สามารถมาหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ถ้าเรามีความอยากหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราก็จะต้องกลับมามีตาหูจมูกลิ้นกายมีร่างกายเพื่อที่เราจะได้มาหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเรากลับมาเกิดเราก็ต้องมาพบกับความทุกข์ของร่างกายพบกับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายพบกับการพัดพรากจากคนที่เรารักกับสิ่งที่เรารักถ้าเราคอยถามใจคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆคอยตรวจตราดูอยู่เรื่อยๆเหมือนกับเวลาที่เราเดินทางไปในทางที่เราไม่เคยไปเราก็ต้องคอยดูป้ายบอกทางว่าเรากำลังไปถูกทางหรือไม่ถ้าเราไม่ดูป้ายบอกทางเราก็จะไม่รู้ว่าเรากำลังไปในทางที่เราต้องการจะไปหรือไม่ทางที่พวกเราต้องการจะไปก็คือทางที่จะไม่กลับมาเกิดใหม่ไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ก็ต้องไม่ไปหาลาภยศสรรเสริญไม่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราต้องไปอีกทางหนึ่งทางที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าเราได้ทำทานอยู่เรื่อย ได้รักษาศีลอยู่ตลอดเวลาได้นั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆได้ฟังเทศฟังธรรมได้เจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าการมาหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขเป็นการหาการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เป็นการออกจากการเกิดแก่เจ็บตายออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เราถามตัวเองอยู่เรื่อยๆทุกวันที่วันหนึ่งผ่านไปนี่น่าควรจะถามตัวเองควรจะตั้งเป็นคำถามถามตัวเองว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเรายังหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่เราก็ควรที่จะยุติกันควรที่จะถอนตัวเราออกจากการหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันแล้วให้เรามาหาความสงบหาความสุขที่เกิดจากความสงบกันเพราะเป็นความสุขแท้เป็นความสุขที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปเราก็ต้องทำทานถ้าเราจะเอาเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เอามาทำทานแทนจะได้ความสุขแท้ถ้าเอาเงินไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสมาเสพมันก็จะได้ความสุขปลอมได้ความสุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะจางหายไปแล้วความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ต่อไปถ้าเราไม่มีเงินที่จะเอาไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ไม่ต้องทำทานทานนี้มีไว้สำหรับป้องกันการใช้เงินที่จะพาให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นเองถ้าเราไม่มีเงินที่จะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเรามีเงินไว้สำหรับใช้กับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือไว้ใช้สนับสนุนในการมาปฏิบัติธรรมก็เราก็ไม่ต้องเอาเงินนี้ไปทำบุญทำทานการทำทานนี้เป็นการสกัดกั้นการใช้เงินที่จะทำให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆนั่นเองถ้าเราไม่ได้ใช้เงินไปเพื่อประโยชน์ทางนี้เราก็ไม่ต้องทำทานไม่ต้องทำบุญถ้าเราไม่มีเงินทำทานทำบุญเราก็มารักษาศีลกันมาภาวนากันมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบมาสร้างความสุขทางใจกันที่เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะมันจะเป็นของเราจะอยู่กับเราไปตลอดถ้าเรารู้จักวิธีทำใจให้สงบเราก็จะสามารถทำใจให้สงบไปได้เรื่อยๆเราก็จะสามารถได้รับความสุขที่เกิดจากความสงบไปได้เรื่อยได้เรื่อยแล้วถ้าเรามีปัญญาหรือเราได้เจริญปัญญาเห็นโทษของความอยากต่างๆเห็นว่าการทำตามความอยากต่างๆนั้นจะพาไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่พาไปสู่ความสุขเพราะสิ่งต่างๆที่เราได้จากการทำตามความอยากมันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นความสุขที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดเราก็จะ หยุดความอยากต่างๆเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิใจเราอาจจะคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรืออยากไปดูหรือไปฟังหรือไปลิ้มรสดมกลิ่นกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็จะได้ใช้ปัญญามาระงับมาสอนใจว่าถ้าทำแล้วก็จะต้องทำไปเรื่อยๆทำแล้วมันจะติดติดแล้วก็จะทำให้ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แต่ถ้าเราฝืนไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังไปแล้วมันก็จะไม่มีความอยากมาดึงให้เราไปทำตามความอยากต่างๆแล้วก็จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราควรทำสิ่งที่เราควรตรวจตราดูอยู่ว่าตอนนี้เราทำเราไปในทางของการทำทานของการรักษาศีลของการนั่งสมาธิของการเจริญปัญญาหรือเปล่าหรือเรายังไปในทางของการหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆถ้าเรายังไปทางนี้อยู่เราก็ต้องพยายามกลับตัวเองหันหลังให้กับทางนี้อย่าไปทางนี้เพราะเป็นทางไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเป็นการเวียนว่ายตายเกิดที่เราได้กระทำกันมาอยู่อย่างโชคโชนได้กระทำกันมาเป็นเวลาอันยาวนานแล้วถึงเวลาแล้วที่เราควรที่จะยุติการไปในทางนี้กันเพราะมันจะนำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่ความเศร้าโศกเสียใจเท่านั้นมันไม่มีอะไรดีเลยชาตินี้เราโชคดีเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคำสอนพบกับพระอริยสงสาวกที่จะเป็นผู้สอนผู้บอกทางให้แก่พวกเราถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้พบกับพระธรรมคำสอนไม่ได้พบกับพระอริยสงสาวกนี่เราจะไม่มีวันรู้เลยว่าเรากำลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่นะจะเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดด้วยจะมีการสิ้นสุดได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนซึ่งเป็นเหมือนกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าถ้าได้พบกับพระพุทธพระธรรมคำสอนก็เท่ากับได้พบกับพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตธรรมวินัยที่ตถาคตตรัสไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปหลังจากที่พระพุทธเจ้าตายไปพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็จะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าถ้าได้พบกับพระธรรมคำสอนก็ได้ก็ถือว่าได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงงั้นตอนนี้เราได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันดีงามนี้ผ่านไปโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรก็จะเป็นเหมือนกับการเสียชาติเกิดเกิดมาแล้วได้พบเพชรน้ำหนึ่งแล้วแต่ไม่สามารถคว้าเอามาเป็นสมบัติของตนได้การได้พบกับพระพุทธศาสนานี่เหมือนกับได้พบพระนิพพานได้พบความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดความสุขที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งถ้า สมมติว่าถ้าชาตินี้เรามาเกิดแล้วไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมาพบกับพระพุทธศาสนาชาตินี้เราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วแต่ถ้าเราไม่สามารถตัดตวงประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้ตายไปกลับมาเกิดใหม่ก็อาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาอีกแล้วก็ได้หรือถ้าจะมีก็อีกอาจจะเป็นเวลาอีกยาวนานเพราะว่านานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้และมาประกาศพระธรรมคำสอนสักครั้งหนึ่งมาสร้างพระพุทธศาสนาให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกสักครั้งหนึ่งแล้วพระพุทธศาสนาของแต่ละพระองค์นี้ก็มีอายุไขไม่ได้จะอยู่คู่กับโลกไปตลอดอย่างพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้พระองค์ก็ทรงพยากรณ์ว่าจะอยู่ได้ประมาณ 5,000 ปีด้วยกันหลังจากนั้นแล้วพระพุทธศาสนาก็จะหายไปจากโลกนี้ถ้าเรามาเกิดหลังจาก 5,000 ปีนี้แล้วเราก็จะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกเป็นเวลาอันยาวนานเป็นเวลาหลายล้านล้านปีด้วยกันกว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งในช่วงนั้นเราก็จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกันทำบุญทำบาปกันตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปกันในนรกในสวรรค์กันเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันมาทุกข์กับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมาทุกข์กับการหาสิ่งต่างๆตามความอยากต่างๆแล้วก็มาทุกข์กับความสูญเสียพบกับความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพากจากกันเวลาที่แก่เวลาที่เจ็บเวลาที่ตายไปแล้วก็จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปใช้ผลบุญผลบาปต่อแล้วก็กลับมาเกิดใหม่อีกก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะได้ยินได้ฟังคำสอนแบบเดียวกันแบบที่เรากำลังฟังอยู่ในขณะนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้สอนเหมือนกันสอนให้พวกเราทำบุญทำทานสอนให้เรารักษาศีลสอนให้ภาวนาสอนให้นั่งสมาธิสอนให้เจริญปัญญากันเพราะนี่คือวิธีที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองวิธีที่จะดับความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายวิธีที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรคือความสุขของพระนิพพานอยู่ที่การบำเพ็ญทานศีลสมาธิปัญญานี้ง่ายๆสี่ข้อนี้เองทานศีลสมาธิปัญญาไม่เห็นมันจะยากเย็นต่อการท่องจำเลยทำทานถ้าเราจะเอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อย่าไปซื้อมันเหมือนซื้อยาเสพติดซื้อแล้วก็ติดและเวลาไม่ได้ซื้อก็จะทุกข์เอาเงินที่จะไปซื้อยาเสพติดนี้มาซื้ออาหารให้แก่ใจด้วยการทำบุญทำทานการทำบุญทำทานนี้เป็นการซื้ออาหารให้แก่ใจของเราจะทำให้ใจเราไม่หิวกับการใช้เงินเพื่อไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันถ้าเราทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆใจเราจะไม่หิวกับการไปเที่ยวไม่หิวกับการไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเราจะอยู่บ้านหรืออยู่วัดได้เราจะรักษาศีลได้เราจะนั่งสมาธิได้เราจะฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะเจริญปัญญาได้นี่คือความสำคัญของการทำทาน ถ้าเราไม่ทำทานเอาเงินไปเที่ยวเราก็จะติดกับการใช้เงินไปเที่ยวกันพอเงินเที่ยวหมดก็ต้องไปหางานหาเงินกันอีกหาเงินแล้วก็มาเที่ยวกันอีกมาซื้อของต่างๆตามความอยากกันอีกเราก็จะอยู่บ้านไม่ได้อยู่วัดไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้รักษาศีลไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้มีความสำคัญของการทำทานทำบุญเพื่อให้เราได้อาหารให้ใจได้อาหารให้ใจมีความอิ่มความสุขความพอที่จะทำให้อยู่บ้านเฉยๆได้อยู่บ้านรักษาศีลปฏิบัติธรรมได้หรือไปอยู่วัดรักษาศีลปฏิบัติธรรมได้เพราะเราจะไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปช้อปปิ้งไม่ต้องไปดูภาพยนตร์ไม่ต้องไปงานเลี้ยงต่างๆเพราะใจเราไม่หิวกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะใจเรามีบุญที่เกิดจากการทำบุญทำทานหล่อเลี้ยงจิตใจก็จะทำให้เรามีเวลาอยู่บ้านหรืออยู่วัดเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาศีลเพื่อนั่งสมาธิเพื่อเจริญปัญญาฟังเทศน์ฟังธรรมหรือพิจารณาธรรมต่างๆให้เห็นว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากความอยากให้สิ่งที่เป็นอนิจจังอนัตตานี้ไม่เป็นอนิจจังไม่เป็นอนัตตาก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปเราก็อยากจะให้เขาไม่จากเราไปเราก็เลยต้องทุกข์กับของที่จากไปเพราะเราไม่รู้ด้วยปัญญาไม่เห็นด้วยปัญญาว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่จะต้องมีวันจากเราไปแต่เราไม่ยอมให้จากไปพอไม่ยอมก็เลยทุกข์ถ้ายอมก็จะไม่ทุกข์แล้วก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะรู้ว่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากไปจากไปก็ทุกข์สู้ไม่เอาดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบอยู่จากอยู่กับการนั่งสมาธิอยู่กับการเจริญสติสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญเพราะใจจะสงบเป็นสมาธิได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสติถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิไปนานสักเท่าไหร่ก็จะไม่สงบเพราะจะไม่สามารถหยุดความคิดได้นั่นเองจึงจำเป็นจะต้องฝึกสติก่อนต้องเจริญสติก่อนด้วยการรำลึกถึงอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นพุทโธพุทโธหรือลมหายใจเข้าออกหรืออะไรก็ได้มีอยู่40อย่างที่เรียกว่ากรรมฐาน40ให้เรารำลึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งใจมัดใจเอาไว้ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆสิ่งที่เราต้องฝึกกันถ้าเราอยากจะทำใจให้สงบให้มีความสุขเพื่อที่เราจะได้เลิกหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะกันเราจึงต้องอยู่เฉยๆให้ได้อยู่วัดก็ได้อยู่บ้านก็ได้แล้วก็ไม่ทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายถือศีล8กันเพื่อจะได้มีเวลามาฝึกสติมาเดินจงกรมแล้วก็มานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบหลังจากใจสงบแล้วถ้ายังไม่ออกจากสมาธิก็ไม่ต้องทำอะไรเวลาใจสงบไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจะมา จริญปัญญาเวลาจะเจริญปัญญานี้ต้องรอให้ใจออกจากสมาธิก่อนพอใจถอนออกจากสมาธิออกมารับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสออกมารับรู้กับความคิดปรุงแต่งก็เอาความคิดปรุงแต่งนี้มาพิจารณาใจรักกันพิจารณาลาภยศสรรเสริญว่าเป็นใจรักไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็มีดับมีเจริญมีเสื่อมไม่ใช่ของเราเราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาจะเจริญก็เจริญเขาจะเสื่อมก็เสื่อมถ้าเราไปอยากให้เขาไม่เสื่อมเราก็จะทุกข์ถ้าเราอยากจะให้เขาเจริญแต่เขาไม่เจริญเราก็จะทุกข์ให้พิจารณาเห็นความทุกข์ในลาภยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วจะทำให้เราไม่อยากได้ลาภยศสรรเสริญไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันจะทำให้เราอยากได้ความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิการเจริญสติกันเราก็จะกลับมาเจริญสติแทนที่จะไปหาลาภยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทุกครั้งที่เกิดความอยากเราก็ดึงใจให้กลับมาเจริญสติมาหยุดความอยากกันมาบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือมานั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรามันก็จะหมดไปพอมันหมดไปแล้วก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับใจจะไม่มีอะไรมารบกวนใจใจก็จะสงบไปตลอดเหมือนน้ำที่นิ่งแล้วไม่มีใครไปกวนน้ำไม่มีใครไปกระโดดลงไปในน้ำถ้าน้ำในสระนี้ปล่อยไว้เฉยๆมันจะนิ่งถ้ากระโดดลงไปเล่นน้ำกันไปว่ายน้ำกันไปอาบน้ำกันน้ำมันก็จะกระเพื่อมมันก็จะไม่นิ่งฉันใดความอยากนี้ก็เป็นเหมือนตัวที่ไปทำให้ใจกระเพื่อมใจไม่สงบพอใจกระเพื่อมใจก็จะทุกข์ใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรากำจัดความอยากต่างๆได้หมดด้วยปัญญาใจของเราก็จะสงบไปเรื่อยๆไม่มีวันที่จะกระเพื่อมอีกต่อไปใจเราก็จะมีความสุขตลอดเวลาแล้วความสุขนี้ก็จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างที่เรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ที่เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันก็เพราะว่าเรายังอยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันพอร่างกายนี้ตายไปความอยากที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะความอยากนี้อยู่ในใจที่ไม่ได้ตายกับไปกับร่างกายความอยากนี้ก็จะดึงใจให้มามีร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่แล้วเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้ไปหาลาภยศสรรเสริญไปหาลูกเสียงกลิ่นรสผลทพะใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายต้องมาทุกข์กับการสูญเสียสิ่งที่เรารักที่เราชอบที่เราหามาด้วยความอยากเพราะไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องสูญเสียลาภยศสรรเสริญสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปพอถึงเวลาที่ต้องสูญเสียเราก็ต้องมาทุกข์กันแล้วเราก็ต้องมาสูญเสียร่างกายสูญเสียความหนุ่มความสาวสูญเสียสุขภาพที่ดีสูญเสียชีวิตเพราะร่างกายจะต้องแก่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย และก็จะต้องตายไปในที่สุดนี่คือทางสองทางที่เราสามารถเลือกได้แล้วในภพนี้ชาตินี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครมาบอกทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กับเราคือทางของการทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญปัญญาทางนี้จะมีเฉพาะเวลาที่มีพระพุทธศาสนามาปรากฏอยู่ในโลกนี้เท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีทางนี้กันก็จะต้องไปทำหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันแล้วก็จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันไปอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือจุดที่เรากำลังยืนอยู่ในขณะนี้เรากำลังยืนอยู่ในที่มีป้ายบอกทางเรามาถึงทางแยกแล้วมีป้ายบอกทางให้เราเลือกทางกันว่าทางนี้จะพาเราไปไหนทางนั้นจะพาเราไปไหนถ้าเราเลือกทางของการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไปในทางของการเวียนว่ายตายเกิดต่างๆเพราะในการหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสนี้เราก็มักจะทำบาปกันเพราะมันเป็นวิธีที่หาง่ายกว่าการไม่ทำบาปนั่นเองการหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโดยวิธีไม่ทำบาปนี่มันยากคนเราจึงไม่ค่อยนิยมหากันนิยมหาวิธีที่มันง่ายคือวิธีทำบาปฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างประพฤติผิดประเวณีบ้างโกหกหลอกลวงบ้างดื่มสุรายาเมาบ้างอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายกว่าวิธีที่ไม่ทำบาปแล้วเรื่องการทำบุญนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ยากนอกจากไม่มีคนเชิญคนชวนถึงจะทำกันหรือมีวันสำคัญต่างๆเช่นวันเกิดวันปีขึ้นปีใหม่วันสำคัญของทางศาสนาก็คิดทำบุญกันสักครั้งหนึ่งบุญจะพาให้เราไปเกิดในที่ดีบาปก็จะทำให้เราไปเกิดในที่ไม่ดีไม่ว่าจะดีไม่ดีเมื่อใช้บุญใช้บาปหมดก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมาหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะใหม่ถ้าจะไม่อยากจะกลับมาเกิดมาหารูปเสียงกลิ่นรสมาหาลาภยศสรรเสริญก็ต้องหาความสุขทางใจให้เจอหาความสุขที่เกิดจากความสงบให้เจอหาความสุขที่เกิดจากการทำทานจากการรักษาศีลจากการนั่งสมาธิให้เจอแล้วก็หาปัญญาที่จะมาสอนใจให้ยุติการหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันถึงแม้ว่าถ้าเราได้ความสุขจากความสงบแล้วเวลาใจออกจากความสงบนี้ความสุขก็จะหายไปถ้าเราเกิดความอยากขึ้นมาอยากจะหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสที่ยังไม่ได้ตายไปด้วยกำลังของความสงบของสมาธิความอยากจะหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะตายไปได้ก็ต้องตายด้วยอำนาจของปัญญาปัญญาที่จะเห็นว่าการหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เป็นการหาความทุกข์เพราะความสุขที่ได้มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นอนิจจัง เป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเราไม่ได้อยู่กับเราอย่างถาวรเราไม่สามารถสั่งให้มันอยู่กับเราได้ถึงเวลามันจะจากเรามันก็จากไปโดยที่ไม่มีอะไรจะมายับยั้งมันได้ถ้าเราเห็นว่าลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาจะทำให้เราทุกข์ถ้าเราไปอยากให้มันเป็นไม่เป็นอนิจจังไม่เป็นอนัตตาเราก็จะทุกข์เพราะมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้มันจะต้องเป็นอนิจจังมันจะต้องเป็นอนัตตาเราก็หยุดความอยากดีกว่าอย่าไปมีลาภยศสรรเสริญอย่าไปมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะดีกว่ามาอยู่กับความสงบดีกว่าความสงบที่เราใช้สติกำกับควบคุมใจให้หยุดความอยากต่างๆด้วยการหยุดความคิดพอเราไม่คิดความอยากมันก็ดับไปพอคิดความอยากมันก็จะกลับขึ้นมาใหม่แต่ถ้าคิดไปในทางที่ทางปัญญามันก็จะไม่เกิดถ้าคิดว่าความอยากเป็นทุกข์สิ่งที่อยากได้เป็นทุกข์ก็จะไม่เกิดนี่คือทางที่เราควรจะไปกันทางที่พระพุทธเจ้าได้ไปถึงแล้วได้เห็นแล้วว่าเป็นทางที่ประเสริฐว่าเป็นทางที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไม่มีความทุกข์ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีการพัดพรากจากกันพระพุทธเจ้าก็เลยส่งพระเมตตามาสอนพวกเราท่านทรงสอนสัตว์โลกอยู่ถึง45ปีด้วยกันก่อนที่ท่านจะละสังขารแล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปท่านใช้เวลา45ปีนี้สั่งสอนสัตว์โลกอย่างพวกเราให้มองเห็นคุณค่าของการทำทานของการรักษาศีลของการนั่งสมาธิของการเจริญปัญญาของการเจริญสติให้พวกเราขยันทำกันให้มากๆความขยันนี่แหละที่จะทำให้พวกเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเรามีความขยันเราจะทำบุญได้เราจะรักษาศีลได้เราจะเจริญสติได้เราจะนั่งสมาธิได้เราจะเจริญปัญญาได้ถ้าเราขี้เกียจนี่เราก็จะทำไม่ได้ดังนั้นศัตรูของเราที่แท้จริงก็คือความขี้เกียจนี่เราจึงอยากส่งเสริมความขี้เกียจควรฆ่าความขี้เกียจด้วยการด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่าอยู่เฉยๆอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้ทำทานหรือรักษาศีลหรือเจริญสติหรือนั่งสมาธิหรือเจริญปัญญาควรจะใช้ทุกเวลานาทีของชีวิตเราในขณะที่เราตื่นนี้ให้เอามาใช้กับการทำทานหรือรักษาศีลหรือเจริญสติหรือนั่งสมาธิหรือเจริญปัญญากันแล้วรับรองได้ว่าความเกียจคร้านจะไม่มีพอตื่นขึ้นมาก็เจริญสติเลยพุทโธพุทโธไปบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ว่ากำลังจะไปทำอะไรหรือกำลังทำอะไรก็ให้ฟรีพุทโธกำกับใจไปเรื่อยพอไม่ต้องทำอะไรก็มานั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็พุทโธต่อเดี๋ยวใจก็จะสงบใจก็เข้าสู่สมาธิแล้วใจก็จะมีความสุขทำให้ไม่ต้องไปหาลาภยศสรรเสริญไม่ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสแต่ถ้าออกจากสมาธิมาแล้วเกิดยังมีความอยากจะไปหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าห้ามทำห้ามโดยเด็ดขาดทำแล้วจะต้องไปเจอแต่ความทุกข์ไม่ใช่เจอความสุขเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นความสุขชั่วคราวพอความสุขหมดไปความทุกข์มันก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีถ้ามีปัญญาคอยสอนคอยสกัดใจอยู่เรื่อยมันก็จะไม่ทำตามความอยากแล้วความอยากก็จะหมดกำลังไปในที่สุดแล้วก็จะไม่มีอะไรมาดึงใจให้ไปหลงไปอยากได้สิ่งต่างๆใจ ใจก็จะสงบตลอดเวลาใจก็ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วอยู่เฉยๆก็มีความสุขมีความสุขมากกว่าได้เงินหมื่นล้านแสนล้านมีความสุขมากกว่าได้เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระมหาจักรพรรดิเนี่ยพระพุทธเจ้าสามารถไปเป็นพระมหาจักรพรรดิก็ได้หรือสามารถมาเป็นศาสดาก็ได้พระองค์ทรงเลือกการมาเป็นศาสดาเพราะอยู่เฉยๆก็มีความสุขกว่าการเป็นมหาจักรพรรดิเนี่ยการจะเป็นมหาจักรพรรดินี่ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องทำสงครามต้องฆ่าฟันผู้อื่นเป็นจำนวนมากถึงจะได้เป็นมหาจักรพรรดิความสุขที่ได้จากมหาจักรพรรดิก็เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวความทุกข์ที่ไปสร้างให้แก่ผู้อื่นมันก็จะกลับมาหาดังนั้นท่านก็เลยเลือกการไปเป็นศาสดาการไปหาความสงบเป็นความสุขแทนดีกว่าการไปหามหาจักรพรรดิเพราะนอกจากได้ความสุขแล้วก็มีความทุกข์ตามมาด้วยนั่นเองนี่คือเรื่องของเวลาที่ของพวกเรามีอยู่ในขณะนี้เวลาของพวกเราแต่ละคนนี้เราก็ไม่รู้ว่ามีเหลือมากหรือน้อยเพราะไม่มีใครสามารถทำนายชะตาชีวิตของตนได้ว่าจะอยู่ไปถึงอายุเท่าไหร่บางคนอาจจะอยู่ถึง100 ปีบางคนก็90 ปีบางคนก็80 ปีบางคนก็70 60 50 40เนี่ย30 20มีทุกอายุคนนี้คนที่ตายนี้มีทุกอายุ1 วันตายก็มี7 วันตายก็มี1 เดือนตายก็มีเราไม่รู้ว่าจะไปอยู่ในอายุไหนกันจะตายในอายุไหนกันเราก็เลยอย่าประมาทกันอย่าปล่อยเวลาอันมีค่านี้ให้เลอะหลุดมือไปเพราะเป็นเวลาที่เราสามารถที่จะดึงใจเราให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเป็นภพที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี้ต่อให้มีอายุยืนยาวนานเป็นพันปีก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะเราจะไม่รู้จักวิธีที่จะดึงใจของเราให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ชาตินี้สำคัญมากเพราะว่าเป็นชาติที่เรารู้จักวิธีที่จะดึงใจของเราให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เรารู้ว่าการจะออกจากเวียนว่ายตายเกิดก็คือการทำทานการรักษาศีลการเจริญสติการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาเมื่อเรารู้แล้วแล้วเราไม่ทำมันก็รู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อรู้แล้วเราต้องรีบทำกันเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาของเราจะหมดกันไปเมื่อไหร่นั่นเองเราจึงควรที่จะรีบมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญสติมาเจริญปัญญากันดีกว่าการที่เราไปหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์กันเพราะมันจะทำให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองแต่ถ้าเราไปในทางศีลทานศีลภาวนาเราจะไปแบบไม่ต้องกลับมาอีกต่อไปเราจึงต้องคอยเตือนต้องคอยถามตัวเราอยู่เรื่อยๆวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังเดินเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหรือเรากำลังจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราทำบุญทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญปัญญาก็แสดงว่าเรากำลังเดินออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเดินออกจากกองทุกข์ถ้าเราไปหาลาภยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็แสดงว่าเรากำลังเดินเวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่มีใครที่จะเป็นคนเดินให้เราได้ไม่มีใครจะเป็นคนที่จะตัดสินให้กับเราได้นอกจากตัวเราเองถ้าเรามีธรรมเราก็จะรู้ว่าทางไหนจะดีกว่าถ้า ้าเราฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าการไปในทางที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ไปนี้เป็นทางที่ดีกว่าเพราะเป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองเราก็ต้องเลือกไปทางนี้กันเราจึงคอยต้องคอยสังเกตดูทุกวันทุกเวลาว่าตอนนี้เรากำลังไปในทางไหนเพราะถ้าเราไม่คอยดูเดี๋ยวมันถลายกลับไปในทางเก่าได้เพราะทางเก่านี้มันมีเสน่ห์มันมีรสที่คอยหลอกล่อเราอยู่ได้ตลอดเวลาเราจึงต้องคอยสอดดูอยู่เรื่อยๆว่าเรากำลังไปในทางที่ถูกหรือไม่ด้วยการถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกเวลาว่าวันเวลาผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังไปหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสหรือหาทานหาศีลหาสมาธิหาปัญญากันถ้าเราหาทานหาศีลหาสมาธิหาปัญญาก็แสดงว่าเราไปถูกทางกันเราก็ต้องไปในทางนี้ทางเดียวเท่านั้นอย่าไปทางอื่นแล้วรับรองได้ว่าไม่นานเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันพระพุทธเจ้าทรงรับประกันแล้วว่าถ้าไปทางนี้เนี่ย7 วันก็สามารถหลุดพ้นได้ถ้าไม่7 วันก็7 เดือนถ้าไม่7 เดือนก็อย่างมากก็แค่7 ปีจะสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้อยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่การกระทำของเราไม่มีใครทำให้เราได้เราต้องทำเองเราต้องเดินไปในทางนี้เองการที่เราจะเดินไปในทางนี้ได้เราก็ต้องคอยสอดส่องดูแลอยู่ทุกเวลานาทีคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าเรากำลังไปในทางของการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาอยู่หรือไม่ถ้าคอยถามถ้ามันไม่ไปเราจะได้ดึงมันกลับมาให้ไปในทางนี้นั่นเองแล้วรับรองได้ว่าเดี๋ยวเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ไปถึงอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะหระโสยธามณิโชติหระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังเป็นยังไง วันที่3ไม่ได้ถือศีลกับเมืองพัทยาเขาจับที่น้องเขาดีแก่น้องแม่ ศีลถือซื้อที่ไหนก็ได ้ ขายของก็ถือได ้เนี่ยไปก็เลยไปหน่อย ขายของก็อย่าไปโกหกลูกค้าก็ถือศีลแล้วเนี่ย ไม่โกหกอยู่บอกอร่อยไม่ก็บอกว่าอร่อยมันไม่ถือตรงนี้แหละที่ทำโกหกเขากินแล้วไม่อร่อยแล้วโกหกแต่ไม่กินอร่อย ก็บอกก็เสร็จแล้วแต่คุณเนี่ยอร่อยไม่อร่อยฉันว่าฉันอร่อยแต่คุณอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละมีคำถามวันนี้เข้ามาเท่าไหร่นะ Facebook วันนี้ Facebook ตอนพระอาจารย์เทศเข้ามาที่370 คนครับ YouTube เข้ามาที่66 คนครับ วันนี้มีต่างชาติเข้ามาป่ะ ย ัง ไม่มีย ังไม่มีวันนี้มีพิธีกรสุภาพสตรีจะ มีคำถามก็อ่านได้เลยถามได้เลย คำถามจากอินบ็อกซ์จากคุณหมูนะคะข้อที่หนึ่งถ้ามีเวทนาทางกายใช้สติจับที่เวทนาทางกายแทนพุทโธหรือควรพุทโธต่อแบบไหนจะดีกว่ากันครับ คือแบบไหนก็ได้ที่ทำให้ใจเราปล่อยวางเวทนาได้ส่วนใหญ่ถ้าไปเจาะอยู่ที่เวทนามันจะทำให้เกิดความอยากให้เวทนาหายแล้วมันจะทำให้ทุกข์มากขึ้นจึงคิดว่าอยู่กับพุทโธดีกว่าอยู่กับคำบริกรรมดีกว่าอย่าไปรับรู้เวทนาจะดีกว่าเพราะถ้าไปรับรู้แล้วจิตมันจะอยากให้หายแล้วมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าอยู่กับพุทโธความอยากให้เวทนาหายก็จะไม่มีความทุกข์ก็จะไม่มีเอ็งสู้อยู่กับคำบริกรรมดีกว่า ข้อที่สองพระโสดาบันปล่อยวางเวทนาทางกายได้หมดหรือไม่ครับ ได้แต่ต้องปล่อยด้วยปัญญาไม่ใช่ปล่อยด้วยสติคือต้องเห็นว่าเวทนานี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ไม่เป็นปัญหาตัวที่เป็นปัญหาคือความอยากให้เวทนาหายไปต้องหยุดตัวความอยากให้เวทนาหายไปส่วนเวทนานี้ปล่อยมันไปเหมือนดูมันเหมือนเป็นดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศนี้เราทำอะไรไม่ได้เราอยู่กับมันได้ฝนจะตกก็ปล่อยมันตกไปแดดจะออกก็ปล่อยมันออกไปเวทนาก็เหมือนกันมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะหายก็ปล่อยมันหายไปอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปกลัวมันรับรองได้ถ้าเราไม่กลัวมันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไป คำถามจากทางเฟซบุ๊กนะคะจากคุณอ้อช่วงนี้ลูกรู้สึกว่าโกรธง่ายแต่พอรู้สึกตัวลูกก็ดูใจตัวเองและบอกกับตัวเองว่าอย่าโกรธบอกตัวเองไปเรื่อยๆจนใจเย็นและรู้สึกเบาสบายในใจแบบนี้เรียกว่าฝึกจิตที่รู้สึกสติในปัจจุบันใช่ไหมคะแล้วจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะ รู้สึกเสียงมันเบาก็ได้ให้มันให้เสียงเจี๊ยบดังหน่อยได้ไหมหรือว่ามันดังแค่นี้เหรอแถวนี้มันไม่ค่อยดังไม่ค่อยได้ยินเสียงเสียงมันเบาไปนิดนึงเดี๋ยวลองอ่านใหม่สิ คำถามจากคุณอ้อช่วงนี้ลูกรู้สึกว่าโกรธง่ายแต่พอรู้สึกตัวลูกก็ดูใจตัวเองและบอกกับตัวเองว่าอย่าโกรธบอกตัวเองไปเรื่อยๆจนใจเย็นและรู้สึกเบาสบายในใจแต่นี้เรียกว่าฝึกจิตให้รู้สติในปัจจุบันใช่ไหมคะแล้วจะปฏิบัติต่ออย่างไรคะ ก็ต้องหาวิธีทำให้ความอยากให้มันเกิดขึ้นมาความอยากของเรามันเกิดให้ความโกรธของเราเกิดจากความอยากถ้าเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็จะโกรธขึ้นมาอย่างถ้าเราจะต้องการที่จะแก้ความโกรธให้หายอย่างเด็ดขาดหายแบบไม่ต้องกลับมาอีกก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากต่างๆอยากกินก๋วยเตี๋ยวพอได้ข้าวผัดมาก็โกรธละพอไม่ได้ดังใจอยากต้องหัดทำใจว่าก๋วยเตี๋ยวก็ได้ข้าวผัดก็ได้สั่งก๋วยเตี๋ยวมาเอาส้มตำมาก็ได้ถ้าคิดอย่างนี้เราก็จะไม่โกรธ คำถามจากคุณจงสิ งห์นั่งหน่อย เลี้ยงอาหารเพื่อนได้บุญไหมคะ ได้ก็เป็นการทำทานเหมือนกันเพียงแต่ว่าเพื่อนนี่อาจจะเป็นเพื่อนกินหรือเพื่อนไม่กินเพื่อนกินก็เวลาไม่มีให้มันกินมันก็ไม่ได้เป็นเพื่อนเราสู้เลี้ยงพระดีกว่าพระเป็นเพื่อนเราตลอดมีกินไม่มีกินมาหาพระได้ตลอดเวลา คำถามจากคุณหัวใจขี้เมาข้อที่หนึ่งกระผมมีความกำหนัดไม่พอใจในสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ผมจะต้องทำอย่างไรเพื่อการดับทุกข ์ครับก็ตอบไปแล้วเนี่ยความอยากของเราอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นไปตามความอยากเราก็โกรธขึ้นมาดังนั้นพยายามทำใจเราให้สันโดษคือยินดีตามมีตามเกิดเขาจะพูดก็ได้เขาไม่พูดก็ได้เขาจะยิ้มกับเราก็ได้ไม่ยิ้มกับเราก็ได้เ ขาจะอะไรก็ได้ทั้งนั้นรับรองได้จะไม่มีวันโกรธ ข้อที่สองผมมีความอยากทางใจทำที่ผมเป็นทุกข์ความอยากของกระผมก็คือการอยากขึ้นจากโคมตรงหรือเสมอกับพื้นน้ำครับพระอาจารย์ช่วยชี้แนะกับผมด้วยครับ ความอยากแบบนี้ไม่เป็นโทษเพราะเป็นความอยากที่จะพาให้เราพ้นทุกข์อยากได้เพียงแต่ว่าอยากเฉยๆอยากแล้วต้องทำถ้าอยากเฉยๆแล้วมันจะทุกข์เพราะว่าอยากแล้วมันจะไม่ได้ผลอยากแล้วเราก็ต้องทำเหตุที่จะทำให้เราได้ผลก็คือให้เรามาทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมกันแล้วต่อไปเราก็จะได้ผลที่เราต้องการกัน คำถามจากทาง YouTube จากคุณธีรวีบริกรรมแล้วจิตนิ่งไปแต่ไม่มีอาการตกหลุมตกบ่ออย่างนี้จิตรวมไหมครับ ยังไม่รวมก็ต้องบริกรรมต่อไปเรื่อยๆอย่าหยุดคำบริกรรม บริกรรมไปจนกว่ามันจะวูบลงไป หรือถ้าไม่รวมแต่ถ้ามันนิ่งเฉยๆสบายสบายก็ใช้ได้ถ้าใจมันเป็นอุเบกขาคือไม่มีความรักชังกลัวหลงสักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆก็ใช้ได้ คำถามจากคุณเนโกเวลาเราโกรธอารมณ์โมโหมาเต็มแต่ก็แสดงออกมาครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งยังยับยั้งใจไว้ทันแบบนี้เขาเรียกว่ามีสติหรือเปล่าคะตอนนี้หนูกำลังฝึกสมาธิขั้นพื้นฐานแต่จิตใจมันฟุ้งมากค่ะส่วนบนก่อนก็แล้วแต่ก็ยังดึงสมาธิมาไม่ได้ขอรบกวนพระอาจารย์ชี้แนวทางให้ด้วยค่ะ ก็มีสติแต่ไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญามันก็จะไม่โกรธเลยแต่ถ้ามันโกรธก็แสดงว่าเรายังไม่มีปัญญาเรายังมีความอยากอยู่เรายังทำใจให้เป็นสันโดษไม่ได้ทำใจเราให้เป็นอุเบกขาไม่ได้ยินดีตามมีตามเกิดไม่ได้เรายังมีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ความโกรธก็เลยเกิดเพราะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากก็ต้องฝึกปัญญาหัดสอนใจให้ใช้ทำตัวเราให้เป็นสันโดษอย่าไปจู้จี้จุกจิกอย่าเอาอะไรก็ได้มาอย่างไหนก็ได้ดีมาดีก็ได้มาชั่วก็ได้แยกเขี้ยวใส่เราก็ได้ยิ้มใส่เราก็ได้ด่าเราก็ได้ชมเราก็ได้ถ้าอย่างนี้ก็จะไม่โกรธ คำถามจากคุณสู้ไม่ถอยที่ว่าปฏิบัติ7 ปีแล้วใจจะถึงจุดหมายได้นั้นหมายถึงผู้ที่สามารถเข้าสมาธิขั้นอุเบกขาแล้วใช่หรือไม่ครับหรือนับตั้งแต่ผู้เพิ่งมีดวงตาเห็นธรรมหรือเพิ่งเข้ามาสู่กระแสธรรมการปฏิบัติของกระผมโดยมากจะใช้ความคิดต่อสู้กับกิเลสที่มากระทบใจอธิบายหาเหตุหาผลให้ใจยอมรับบางครั้งใจก็วางได้บางครั้งใจก็หลงตามมันไปอันเนื่องด้วยสมาธิยังอ่อนสติไม่แข็งแรงพอการอยู่อาศัยก็อยู่ที่หอพักกว่าจะเงียบได้ก็4-5 ทุ่มเวลานั่งสมาธิก็ได้ไม่นานเพราะต้องพักเอาแรงไปทำงานตอนเช้าตอนนี้ก็ได้แค่ใช้สติปัญญาที่มีเท่าหางอื่นสอนใจไปเรื่อยๆเท่านั้นเองครับ มันก็ต้องมีเวลาเจริญสติสมาธิตลอดเวลาเนี่ยถึงจะเข้าข่าย7 วัน 7 เดือน 7 ปีถ้าทำแบบมือสมัครเล่นนี่วันละชั่วโมง2 ชั่วโมงนี่ยังไม่เข้าข่ายยังไม่เข้าเกณฑ์ยังไม่ถือเป็นมืออาชีพไปแข่งชิงเหรียญไม่ได้ถ้าอยากจะชิงเหรียญทองก็ต้องเนี่ยเป็นแบบมืออาชีพวันหนึ่งไม่ได้ทำอะไรมีแต่ซ้อมอย่างเดียวซ้อมกีฬาที่เล่นอยู่อย่างเดียวพอถึงเวลาก็ไปแข่งได้แต่ถ้ามาเป็นมือสมัครเล่นวันธรรมดาก็ไปทำงานวันเสาร์อาทิตย์ก็มาซ้อมอย่างนี้ก็ไม่มีวันที่จะไปแข่งแล้วได้เหรียญทอง คำถามจากคุณเบิร์ตเบิร์ตปุถุชนสามารถสำเร็จทำได้ในชาตินี้ทุกคนหรือไม่ถ้าตั้งใจหรือจำเป็น หรือจำเป็นต้องสะสมบารมีศีลให้เต็มถึงขั้นปรมัตถ์ทั้งหมดก่อนครับ ก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยเนี่ยก็ถึงจะบรรลุได้ถ้าไม่มีก็รีบสร้างมันขึ้นมาถ้ารีบสร้างเดี๋ยวมันก็มีเต็มขึ้นมาเองเหมือนน้ำน้ำที่มีอยู่ในตุ่มถ้ามันไม่เติมถ้ามันไม่เต็มก็รีบตักเติมเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เต็มถ้าไปนั่งเฝ้าดูมันเฉยๆขอให้มันเต็มมันไม่มีวันเต็มเองยันอย่าไปวิเคราะห์มากเลยว่าจะต้องเป็นอย่างนู้นหรือเป็นอย่างนี้ขอให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ได้เต็มที่ตั้งแต่ตื่นจนหลับก็ถือว่าได้แน่ๆ คำถามจากคุณฝ่ายธรรมการเดินจงกรมและนั่งสมาธินั้นจำเป็นต้องใช้เวลาเท่ากันหรือไม่คะ อ๋อไม่จำเป็นหรอกแล้วแต่ความพอใจของเราร่างกายของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนนั่งนานๆดีกว่าเดินนานๆบางคนเดินนานๆดีกว่านั่งนานๆก็สุดแท้แต่ความเหมาะสม คำถามจากคุณอุ้ยกลัวตัวเองจะเป็นคนนั่งสมาธิเป็นปีแล้วไม่ได้อะไรต้องทำอย่างไรกับความกลัวนี้คะ ก็อย่าไปคิดถึงมันเลยอย่าไปคิดถึงมันเรามีหน้าที่ทำเราก็ทำไปได้ให้รู้ว่าเราทำแล้วก็ทำให้มันถูกวิธีจะทำให้มันถูกก็ต้องมีสติควบคุมความคิดของเราทำใจให้เราหยุดคิดให้ได้ทำใจให้เราว่างทำไปมันก็จะได้ผลเองมัวแต่ไปคิดมันก็จะกลัวไปเปล่าๆถ้าเราฝึกสติอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะคิดเพราะว่าสติจะบังคับให้เราอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวฉะนั้นมันฝึกสติไปเรื่อยๆแล้วความกลัวต่างๆมันก็จะหายไป คำถามจากคุณพิธีวัตรการเป็นโสดาบันนั้นจำเป็นหรือไม่ที่ต้องได้อัปปนาสมาธิในปัจจุบันนี ้มันก็ต้องมีสมาธิเนี่ยมันต้องมีทั้งศีลทั้งสมาธิแล้วก็ปัญญามันถึงจะครบองค์เหมือนทำกับข้าวทำแกงไม่มีกะทิมันจะเป็นแกงได้ไหมมันก็ต้องมีกะทิมันต้องมีให้มันครบสูตรการที่จะบรรลุธรรมก็ต้องมีให้มันครบสูตรก็ต้องมีทั้งศีลต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญา คำถามจากทาง YouTube จากคุณปัญญาขณะสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิใจชอบไหลไปคิดนู่นคิดนี่แต่พอรู้ตัวก็กลับมาอยู่กับบทสวดมนต์ได้ปกติแต่อีกสักแป๊บก็ไหลไปคิดแต่ดีที่รู้ทันครับฝึกแบบนี้ผิดปกติหรือเปล่าครับ ก็เป็นปกติของผู้เริ่มต้นเนี่ยก็จะเผลอแล้วก็จะได้สติก็กลับมาถ้าฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเผลอน้อยมันก็จะอยู่กับงานที่เราให้มันทำอยู่อย่างต่อเนื่องต่อก็จะไม่เผลอเลยต่อไปมันก็จะอยู่กับงานที่เราให้มันอยู่เพียงอย่างเดียว คำถามจากคุณพิธีวัตรขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องของสติปัฏฐานสี่ในข้อพิจารณาจิตกับพิจารณาธรรมด้วยครับ ก็ก่อนที่จะไปพิจารณาจิตได้มันต้องผ่านเวทนาผ่านร่างกายก่อนถ้ายังไม่ผ่านร่างกายไม่ผ่านเวทนามารู้ตอนนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับยังไม่ได้ผ่านปริญญาโทแล้วจะไปเรียนปริญญาเอกมันก็เสียเวลาพูดไปเปล่าๆงั้นตอนนี้มาฝึกให้มันผ่านร่างกายกับเวทนาให้ได้ก่อนปล่อยวางร่างกายปล่อยเวทนาให้ได้ก่อนไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายได้ก่อนแล้วถึงค่อยไปพิจารณาจิตพิจารณาธรรมอีกทีหนึ่ง ตอนนี้คำถามหมดค่ะหลวงพ ่อหมดก็ดีแถวนี้มีใครอยากจะถามไหมไม่มีเดี๋ยวก็รอเดี๋ยวก็มาคือการพิจารณาสติปัฏฐานสี่นี่มันก็เป็นเหมือนกับการเรียนหนังสือระดับต่างๆก็ต้องไปผ่านระดับที่ง่ายกว่าการพิจารณาร่างกายมันง่ายกว่าเพราะมันเห็นชัดรู้อยู่เห็นอยู่ว่าร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องตายความเจ็บก็เห็นอยู่ว่าร่างกายเกิดมาแล้วก็เจ็บ แต่เวลาหนูนั่งอ่ะทำไมถึงเป็นจากความว่างเปล่าแล้วก็เป็นสีแดงขึ้นมาตลอด เวลานั่งสมาธิมันก็ต้องว่างสิเพราะเราไม่ต้องการให้มันคิด แต่พอว่างไปจากขาวเป็นนภาอากาศไม่มีอะไรมันจะมีแดงขึ้นมาแดง ก็อย่าไปสนใจแสดงว่าจิตเรายังไม่สงบเต็มที่เราต้องการให้มันว่างแบบไม่มีสีไม่มีแสงไม่มีอะไรเลยถ้ามันมีเราก็พุทโธต่อไปอย่านั่งเฉยๆ น ี่ ก็น ั่ งด ู ลมหายใจมันก็ว่างไปไม่นาน ถ้ามันว่างก็ดูถ้ามีสีงามก็ดูกลับมาดูลมต่ออย่าไปดูสีแสดงว่าจิตเราเริ่มคิดละสีต่างๆนี่ก็เกิดจากจิตเราสร้างมันขึ้นมาเองถ้าเราอยู่กับลมไปเดี๋ยวสีต่างๆก็จะหายไป ถามว่ามีถามตรงนี้เขาบอกว่าอะไรมันสั้นไปแล้วเขาบอกว่าไอ้สติเราสั้นไปแล้วส ั้ นยังไง ก็ไม่ได้อยู่กับลมไงสติเราหายไปแล้วก็ต้องกลับมาดึงสติกลับมาด้วยการมาดูลมต่อพอดูลมเราก็จะมีสติ มันก ็ เพล ิน แ ต่สีแดงทำไมสวยจ ัง นั่นแหละมันก็ไปไม่ถึงไหนมันก็ติดอยู่ตรงนี้นั่งทีไรก็จะเจอสี แต่พอว่างเปล่าขาวไม่มีอะไรแล้วแดงก็เข้ามาท ัน ท ีก็กลับมาดูลมต่อ กลับมาดูลมแล้วก็มาพุทโธใหม่ เป็นกว่ามันจะไม่มีอะไรมันนิ่งสงบเย็นสบายมีความสุขมาแล้วยัง คำถามจากทางยูทูบจากคุณภูมิสุขเวลาที่เราอยู่วัดเข้ากรรมฐานหลายวันนอกจากเดินโยกโกมนั่งสมาธิแล้วเราจะฟังเทศธรรมสลับไปได้ไหมเจ้าคะ ได้มันก็เป็นการเจริญปัญญาแต่เป็นการเจริญปัญญาของผู้อื่นตอนต้นเราไม่มีปัญญาในตัวเราก็เลยต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ฟังเทศฟังธรรมคำสอนของท่านก็จะได้ปัญญาความรู้ต่างๆแล้วต่อไปเราก็ต้องหัดเจริญปัญญาด้วยตัวเราเองหัดคิดขึ้นมาเองเช่นคิดถึงพิจารณาร่างกายดูร่างกายดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกายร่างกายเกิดมาแล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันไม่หยุดการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันช้าเลยดูเหมือนกับว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราถ่ายรูปไว้ทุกเดือนแล้วมาเปรียบเทียบกันดูเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนเด็กเวลาคลอดมาใหม่ถ่ายรูปไว้อีกเดือนนึงมาถ่ายมาดูอีกทีมาเปรียบเทียบกันเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเด็กค่อยเจริญเติบโตขึ้นไปเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนต่อไปก็ปีหนึ่งสองปีเราเนี่ยถ้าเราไปย้อนไปดูภาพตอนที่เราเป็นเด็กๆ เนี่ยเรากับร่างกายตอนที่เป็นเด็กมันเหมือนเป็นคนละคนละมันไม่ได้เป็นคนเดียวกันละนี่คือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วก็ห้ามมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้นี่คือเรียกว่าอนัตตาห้ามไม่ได้สั่งมันไม่ได้อนิจจาก็คือมันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะให้มันเหมือนเดิมเราก็จะทุกข์เช่นตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่เราก็อยากจะให้มันเหมือนเดิมไปทุกวันไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันหนังเหี่ยวหนังย่นไม่อยากให้ผมขาวเนี่ยเราก็ทุกข์กันละแต่ถ้าเราเห็นความจริงว่ามันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามเวลาของมันแล้วเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อยากไปอยากให้มันไม่เปลี่ยนยอมรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายยอมรับการเป็นอนัตตาของร่างกายว่ามันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเราก็จะไม่ทุกข์กับมันนี่คือการใช้ปัญญาของเราเองตอนต้นก็อาศัยปัญญาของครูบาอาจารย์สอนเราให้รู้จักวิธีคิดก่อนคิดแบบนี้แล้วเราก็ต้องมาคิดบ่อยๆไม่ใช่คิดหนเดียวแล้วบอกเอ้ยเข้าใจแล้วอย่างนี้ไม่ใช่เข้าใจก็เข้าใจอยู่แต่ลืมได้พอไม่พิจารณาปั๊บลืมไปแล้วอยากจะให้หนุ่มอยากจะให้เป็นสาวต่อไปนะต้องมีปัญญาคอยคุมกับความอยากนี้ไว้ทุกครั้งที่เกิดความอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นได้หนเดียวเป็นหนุ่มเป็นสาวได้หนเดียวพอเป็นปั๊บแล้วมันก็เริ่มแก่ละเห็นไหมมันก็แก่ไปเรื่อยต้องคอยคิดอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่บ่อยๆเพื่อจะได้ไม่ลืมปัญญาไม่เหมือนกับปัญญาทางโลกปัญญาทางโลกจำไปท่องจำได้ไปสอบผ่านเสร็จแล้วก็ลืมทิ้งมันได้เลยแต่ปัญญาทางธรรมนี่ทิ้งไม่ได้ต้องอยู่คู่กับใจตลอดเวลาเพื่อคอยสกัดความหลงที่จะหลอกให้เราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่จะทำให้เราทุกข์กันมาก แต่ถ้าเราหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายด้วยปัญญาได้เราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราจะรู้สึกเฉยเฉย คำถามจากผู้ฝากถามที่มาฟังธรรมในศาลานะคะข้อที่หนึ่งถ้าเราจำเป็นต้องทำงานกับเพื่อนร่วมงานหลายคนแต่เพื่อนร่วมงานพูดจาส่อเสียดพูดจาแขวะเพื่อให้ตัวเองดูดีต่อหน้าหลายๆคนแต่เราจำเป็นต้องร่วมงานกับเขาเราจะมีวิธีทำใจอย่างไรจึงจะไม่สนใจคำพูดของเขาครับ ก็มองเขาเป็นเหมือนนกไงนกแก้วนกอะไรมันอยากจะร้องมันก็ร้องเราจะสั่งให้มันหยุดก็สั่งมันไม่ได้ก็ปล่อยมันร้องไปเราอย่าไปสนใจก็แล้วกันใช่ไหมเนี่ยนกมันร้องอยู่ตลอดเวลาเราไม่เห็นไปเดือดร้อนกับมันเลยก็ปล่อยมันร้องไปปากนกปากกาคิดอย่างนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือทำใจเราให้เฉยให้ได้แล้วเราจะไม่เดือดร้อน ข้อที่สองเรารู้สึกฟุ้งซ่านแต่พยายามรู้ลมหายใจทำอย่างไรจึงจะละความอยากละความคิดวางจิตเป็นอุเบกขาครับ ก็ต้องมันฝึกสติอยู่บ่อยๆมาทำตอนที่นั่งอย่างเดียวไม่ทันไม่พอกำลังไม่พอต้องทำตั้งแต่ตื่นเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธไปภายในใจอาบน้ำแต่งตัวล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธไปรับประทานอาหารก็พุทโธไปเดินทางไปทำงานก็พุทโธไปจะหยุดก็ต่อเมื่อต้องใช้ความคิดกับการทำงานเท่านั้นเองรับรองได้ว่าถ้าเรามีพุทโธอย่างนี้เวลาอารมณ์ไม่ดีก็พุทโธไปแป๊บเดียวอารมณ์ไม่ดีก็จะหายวับไปเลย คำถามจากทาง Facebook ไลฟ์จากคุณเฟอร์รี่จะฝึกปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้ลดละอุปนิสัยที่มักจะทำตนเป็นผู้กำกับเมื่อเผชิญกับผัสสะหรือพบเจอสาเหตุการณ์ต่างๆเจ้าคะจะทำอย่างไรเพื่อเพิ่มอุปนิสัยการเป็นเพียงแต่ผู้รู้ผู้ดูให้มากขึ้นเจ้าคะ ก็การฝึกสตินี่แหละฝึกสติพุทโธไปถ้ามีสติแล้วมันก็จะรู้เฉยๆพอมันจะไปเจ้าขี้เจ้าการก็ใช้พุทโธหยุดมันได้พอจะไปเข้าไปยุ่งกับใครก็พุทโธดีกว่าพุทโธมันก็จะหยุดมันก็จะดูเหตุการณ์ต่างๆได ้คำถามจากคุณนัทวัฒน์ผมเคยทำบาปฆ่าสัตว์ตั้งแต่เป็นเด็กเมื่อ20ปีก่อนมามากเพราะความไม่รู้คิดว่าเป็นอาหารมนุษย์แต่ตอนนี้กระผมได้เดินเส้นทางธรรมและศึกษาคิดย้อนไปก็รู้สึกผิดมากเราสามารถที่จะปฏิบัติหรือเดินเส้นทางนิพพานได้อยู่ไหมครับ ได้ยังตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่นี่ยังสามารถปฏิบัติไปถึงนิพพานได้ดูองคุลิมาลเป็นตัวอย่างองคุลิมาลฆ่าคนถึง999คนยังไปนิพพานได้ขอให้เราหยุดเดินทางที่ผิดแล้วกลับมาเดินในทางที่ถูกเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายปลายทางเอง คำถามจากคุณนภัสตอนสวดมนต์อยู่ที่บ้านเราต้องนุ่งขาวห่มขาวหรือเปล่าคะ ก็แล้วแต่เราอยากจะนุ่งก็นุ่งได้ไม่อยากจะนุ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะอยู่ในบ้านของเราเองแต่ถ้าเราไปอยู่ที่ที่เขานุ่งขาวห่มขาวเราก็ต้องนุ่งกับเขาถ้าเขานุ่งเหลืองห่มเหลืองเราก็ต้องนุ่งเหลืองห่มเหลืองกับเขาถ้าไปใส่กางเกงเขาก็จะเตะเราออกอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วแต่สถานที่ที่เราไปอยู่ คำถามจากคุณนพลการมองทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติทั้งที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเป็นการปรุงจิตให้หลอกตัวเองหรือเปล่าครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับหากปฏิบัติด้วยการมองทุกสรรพสิ่งเป็นสิ่งสมมุติ คือสมมุติมันเป็นของปลอมมันไม่ใช่เป็นของจริงถ้าเราเห็นสมมุติก็แสดงว่าเรากำลังหลอกตัวเองถ้าเราเห็นว่ามันไม่เป็นสมมุติเห็นว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เราไม่ได้หลอกตัวเราเองเรากำลังให้ความจริงกับเราให้เราเห็นความจริงกันตอนนี้เรากำลังหลอกกันเรากำลังถูกหลอกมองเห็นว่าร่างกายของนี้เป็นของเราร่างกายนั้นเป็นของพ่อของแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาอันนี้แหละเป็นของหลอกทั้งนั้นไม่ใช่ของจริงสมมุติทั้งนั้นของจริงมันเป็นเพียงแค่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการ32เป็นดินน้ำลมไฟเวลาตายไปมันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไป งั้นเราต้องมามองความจริงกันเราจะได้ไม่ทุกข์ตอนนี้เราทุกข์กันเพราะเราไปมองว่าเป็นของเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราพอมันจากเราไปเราก็เลยทุกข์กันแต่ถ้าเราบอกว่ามันเป็นเห็นว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟเราจะทุกข์กับมันนะดินก็เห็นอยู่ทุกวันเห็นทุกข์กับมันนะไฟก็เห็นอยู่ทุกวันลมก็เห็นอยู่ทุกวันถ้าเห็นว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟมันก็จะไม่ทุกข์กับมัน คำถามจากคุณลูกการจริงหรือไม่คะถ้าพ่อแม่ทำบาปบาปกรรมนั้นอาจลงที่ลูก อ๋อไม่จริงหรอกกรรมใครกรรมมันเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมคนอื่นไม่เกี่ยวกับเราคนอื่นเขาทำกรรมอันใดเขาก็ต้องรับกรรมของเขาไป คำถามจากคุณทีพูดโทรไปเรื่อยๆแล้วลมที่ปลายจมูกหายไปครับท่านตอนนี้จะทำอย่างไรดีครับ ก็อยู่กับความว่างไปอยู่กับตัวรู้ไปตัวที่รู้ลมให้อยู่กับตัวรู้ไปให้รู้เฉยๆไปไม่ต้องขวายคว้าหาลมให้รู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมแล้วรู้อยู่กับความว่างไป คำถามจากคุณปราดพงขนาดเดินวิ่งออกกำลังกายแล้วนึกบทสวดมนต์ที่ท่องได้ในใจหรือออกเสียงแต่ไม่ให้ผู้อื่นได้ยินเสียงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถือว่าเป็นการภาวนาหรือเป็นผลดีไหมครับและหลังจากออกกำลังกายแล้วสักพักถึงพักน ั่ งสมาธ ิ แล้วร ู้ ส ึ กว่าสงบด ี ถ้าเป็นผลด ี กระผมจะได้ปฏ ิ บ ั ติแบบน ี้ ต ่ อไปคร ับ ก็เป็นผลดีเพราะเป็นการเจริญสติไงการสวดมนต์การบริกรรมพุทโธทำให้เราไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้พอเราไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆใจเราก็ตั้งมั่นใจเราก็ไม่ฟุ้งใจเราก็เย็นใจเราก็สบายเวลามานั่งสมาธิมันก็สงบง่ายควรทำถ้าได้ทั้งสองอย่างยิงนกทีเดียวได้ยิงกระสุนลูกเดียวได้นกสองตัวได้ทั้งสติได้ทั้งสุขภาพร่างกายได้ออกกำลังกายใจก็ได้สติเป็นการออกกำลังกายและกำลังใจดีกว่าที่ออกกำลังกายแล้วก็มาวิตกกังวลกับปัญหาต่างๆอันนี้ไม่ดีควรจะสวดมนต์ไปจะดีกว่าหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปจะดีกว่าเพราะจะทำให้เกิดสติเกิดความเบาสบายใจเวลานั่งสมาธิก็จะสงบง่าย คำถามจากทาง YouTube จากคุณปัญญาเวลาสวดมนต์รู้สึกเหมือนเห็นตัวเราสวดมนต์อยู่โดยที่เราเป็นคนเห็นตัวเราเองหรือบางครั้งตอนนอนหลับเหมือนรู้สึกว่าตัวเรานอนหลับอยู่ขอรับแต่เรารู้สึกตัวขอรับมันหมายถึงอาการอะไรครับ ก็หมายถึงว่าเรามีสติไงถ้าไม่มีสติก็เหมือนคนเมาไม่รู้ตัวเองทำอะไรถ้ามีสติก็จะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู ่คำถามจากคุณลาวันเราจะต้องมีสติคู่อุเบกขาตลอดเวลาไหมคะ คืออุเบกขามันเป็นผลที่เกิดจากการมีสติถ้าไม่มีสติอุเบกขาก็เกิดไม่ได้งั้นการที่จะมีอุเบกขาก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติก็ต้องบริกรรมพุทโธพุทโธเช่นเราเห็นอะไรแล้วเรากลัวเงี้ยเราก็ให้พุทโธพุทโธไปพุทโธไปสักระยะหนึ่งอุเบกขากลับมาความกลัวก็จะหายไปเช่นเวลาไปนั่งในป่าช้าไปนั่งที่น่ากลัวเราคิดว่ามีผีมาเกิดความกลัวเราก็สวดมนต์ไปก็ได้บริกรรมพุทโธไปก็ได้อย่าส่งใจไปคิดถึงผีเดี๋ยวไม่นานพอใจอยู่กับพุทโธอยู่กับการสวดมนต์ไปเดี๋ยวใจก็หายกลัว คำถามจากคุณจรถ้ากระผมภาวนาแบบบริกรรมพุทโธรัวๆไปเรื่อยๆจนเริ่มรู้สึกว่านิ่งมากแล้วลมหายใจเด่นแทรกขึ้นมากระผมควรมาสนใจลมหายใจหรือบริกรรมต่อไปครับ ได้ทั้งสองอย่างจะพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะถ้าเหนื่อยอยากคำบริกรรมอยากจะดูลมเฉยๆต่อไปก็ดูไปก็ได้หมดแล้วเหรอมีใครอยากจะถามอีกไหมยังมีเวลาอีกหน่อยนะอย่ามาถามตอนที่เลิกประชุมนะขอร้องนะพอปิดประชุมปั๊บมาเลยอายเหรอมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันทุกคนแหละ คนอื่นฟังจะได้รับประโยชน์ด้วยเรายิงนกทีเดียวเราจะได้หลายหลายตัวใช้กระสุนนัดเดียวถ้ามาถามเนาะสองต่อสองนี่มันยิงได้ตัวเดียวไม่อยากจะยิงเสียดายกระสุนเสียดายน้ำลายอยากจะยิงตอนนี้ใครถามตอนนี้คนฟังต้อง500-600คนเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ไปพร้อมๆกันเลยถึงแม้ว่าจะไม่เป็นปัญหาของเขาในวันนี้แต่ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะเจอปัญหาแบบนี้ก็ได้พอรู้จักวิธีแก้ปัญหาแล้วพอคราวหน้าไปเจอก็เราก็จะแก้ได้เลยงั้นขอความกรุณาถ้าอยากจะถามขอถามตอนนี ้การนมัสการพระอาจารย ์พูดใกล้ๆหน่อยนะพูดใกล้ๆปาก เวลาอย่างเช่นเวลาเราหาวแล้วก็จะเห็นว่ามันตัวอะไรมันหาวสมมติตัวร้องหาวแล้วก็จะเทียบว่ามันแล้วก็จะเทียบว่ามันหายมันเกิดแล้วมันก็ดับไปละมันเกิดแล้วมันก็หมดไปแล้วเนี้ยค่ะแล้วเราจะเท ีย บก ัน ว่าเป็นอ ัน น ี้ ม ัน เป็นอน ิ จจ ัง คืออนิจจังบางอย่างมันไม่มีผลอะไรมากก็ไม่ต้องไปสนใจเอาไอ้ผลที่มันกระทบกับใจเราเช่นผมงอกนี่มันอนิจจังนี่ดูซิว่ามันทำให้ใจเราสะเทือนหรือเปล่าเวลาเห็นผมงอกเวลาเห็นหนังเหี่ยวหรืออะไรที่ทำให้เราสะเทือนใจเนี่ยเราควรจะพิจารณานั้นอันที่ไม่สะเทือนใจไม่ต้องไปพิจารณาให้มันเสียเวลา เวลาเราทุกข์เนี้ยเราพอเราย้อนเข้าไปดูเหตุทุกข์มันก็จะจางคายไปอย่างนี้ก็โอเค ได้โอเคถ้ามันดับทุกข์ได้ก็โอเค มันถ้ามีสติระลึกเห็นมันถึงจะดับบางครั้งก็ไม่เห็นมันก็เผลอถ ู กก ิ เลส ข้องฟังอยู่ถ้ามันไปยึดไปติดมันก็จะทุกข ์ ถ้าปล่อยวางได้มันก็จะไม่ทุกข์ ก็จะพยายาม มองว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรามันเป็นอย่างนี้แหละจะให้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะเราอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเท่านั้นเองนะ เคยอยากแล้วมันทุกข์มากเลยเพื่อนๆพอย้อนเข้าไปดูอุ้ยกำลัง อยาก กำลังมีกิเลสมันก็ดับเลย ดับก็หายทุกข์เลย หายเลย ถูกต้องดังนี้ก็ถูกต้องมีอีกไหมเอาอีกหน่อยสัก2-3คำถาม คำถามจากคุณภาวินีบทสวดมนต์ที่เหมาะกับคารวาสคือบทอะไรบ้างคะ ก็ทุกบทเนี่ยบทเหมาะทั้งนั้นแหละแล้วแต่เราจะชอบบทไหนก็สวดได้ถ้าเราไม่รู้ก็จะสวดตามสูตรที่เขาวางไว้ก็ได้มีหนังสือทำวัดเช้าทำวัดค่ำเราก็สวดไปตามสูตรที่เขาเมนูที่เขาจัดเรามาให้เราบททำวัดเช้าก็มีเมนูอันหนึ่งทำวัดเย็นเหมือนอาหารเช้าไข่ดาวหมูแฮมอาหารเย็นก็ไส้กรอกหรือสเต็กอะไรก็ว่าไปก็สวดได้ถ้าเราไม่ชอบเมนูเราจะเอาอาหารตามสั่งก็ได้เราชอบบทไหนก็เอาบทนั้นเลยก็ได้ชอบอิติปิโสก็สวดอิติปิโสไปชอบพุทธังสรณังกัจฉามิก็สวดไป100 จบ1,000 จบก็ได้ไม่เป็นปัญหามันทำหน้าที่เหมือนกันคือทำให้ใจเรามีสติทำให้ใจเราไม่คิดทำให้ใจเราสงบเย็นสบาย คำถามจากคุณไทยแลนด์เวลาสวดมนต์ไปหลับเวลาสวดมนต์ไปเวลาหายใจเข้าขนลุกหายใจออกปกติเข้าอีกขนลุกอีกหายใจออกปกติอีกแบบนี้ไปเรื่อยๆแปลว่าเป็นอะไรครับ ไม่ต้องไปสนใจมันก็เป็นที่อย่างที่มันเป็นให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปสนใจให้ใจเรามีสติอยู่กับลมไปก็แล้วกันผลที่เกิดขึ้นข้างเคียงจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ไปทำบ ุ ญ แล้ วทำบ ุ ญให้พ่อแม่ แ ทนได ้ ไหมคะ ได้พ่อแม่ฝากเงินเราไปฝากของให้เราไปเราไปทำได้ทำแทนพ่อแม่ได้หมดแล้วเหรอ ย ัง อ ี กหลายเลย หลายเงินก็แค่นี้ก่อนก็แล้วกันก็พอสมควรแก่เวลา